สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญทุกวันที่เรามาพบกันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ไม่ว่าท่านผู้ฟังจะรับฟังจากทางจังหวัดใดๆทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากคลื่นสั้นก็ตามก็มีการกระจายเสียงมาจากทางแม่ข่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์นั่งบันทึกเสียงอยู่ที่วัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีบันทึกเสียงเสร็จแล้วก็ส่งมาทางแม่ข่ายที่กรุงเทพมหานครกระจายเสียงออกไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นธรรมะที่จะทําให้เรามีความเบามีความสบายมีความเย็นอยู่ในจิตใจของเราการที่เราจะมีความเบาความสบายความเย็นอยู่ในใจของเราอันเป็นผลของธรรมะที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยมันต้องฝึกทำบ่ฝังฝึกในการที่จะเห็นฝึกในการที่จะฟังฝึกในการที่จะได้ยินได้ยินสิ่งที่เป็นธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราฟังให้ดีนะทำบ่ฝังนะธรรมะเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกๆวันแต่บางทีเราไม่ได้เห็นแต่เราเห็นคล้อยไปตามความที่มันเป็นทุกข์บ้างความที่มันเป็นสุขบ้างความที่มันเป็นสิ่งที่เป็นอธรรมบ้างเช่นเราเห็นคนเขาด่ากันว่ากันอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เกิดจากตัณหาอวิชชาความเป็นอกุศลธรรมต่างๆเนี่ยสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นธรรมนะเป็นธรรมะที่ควรละอะว่างั้นเป็นอกุศลนะแต่ว่ามีธรรมะแฝงอยู่ในนี้นะเราจะเห็นหรือเปล่าเราจะเห็นหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่เราจะต้องถามตัวเองเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกให้เห็นธรรมะอยู่เป็นประจำคือถ้าเราเปรียบเทียบท่านผู้ฟังคนที่มีจิตใจชั่วหยาบเนี่ยต่อให้คนเขาทำเรื่องดีๆมันก็จะเห็นแต่เรื่องที่ไม่ดีอันนี้คือลักษณะของคนพาลนะคนพาลเนี่ยจะมีแต่การเพ่งโทษคนก็ทำดีทุกๆอย่างเลยแหมทำดีมีความดี9ส่วนมีความไม่ดีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่คนพาลเขาก็จะไปเห็นตรงนั้นหรือขนาดว่าทำดีหมดทุกอย่างเลย10ส่วนที่เป็นความดีหมดมันก็ยังมองส่วนที่ดีนั้นว่าไม่ดีอย่างเช่นว่าคนที่เขามีการให้ทานการรักษาศีลกันอย่างเงี้ยคนที่มีจิตใจไม่ดีเนี่ยเขาก็จะเพ่งเล็งในการลักษณะที่ว่าจะลักขโมยจะทำไงถึงจะได้ช่องในการขโมยก็เห็นเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลไปเห็นอกุศลในสิ่งที่เป็นกุศลมองไปอย่างนั้นแต่ในทางตรงกันข้ามท่านผู้ฟังเราเห็นเรื่องที่มันไม่ดีแต่เช่นเขาขึ้นเวทีด่ากันว่ากันอย่างเงี้ยนะเขามีมิจฉาทิฏฐิเขามีมิจฉาวาจาคนที่เห็นธรรมะในสิ่งนี้นะเขาจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้ถ้าคนอื่นเขามีมิจฉาวาจาเราจะไม่มีมิจฉาวาจาเราจะทำความขุดกล่าวตรงนี้ถ้าคนอื่นเขาเบียดเบียนกันเราจะไม่เบียดเบียนกันถ้าคนอื่นเขามีมิจฉาทิฏฐิเราจะมีสัมมาทิฏฐิเขาก็จะเห็นธรรมะตรงนี้นะธรรมะนี่มันมีอยู่ในทุกสิ่งท่านผู้ฟังหยิบมาตรงไหนมันมีหมดหยิบดินขึ้นมาก็มีธรรมะในดินอากาศที่เราหายใจเข้าไปก็มีธรรมะในนั้นเสียงที่เราได้ยินจะเป็นเสียงที่ชอบใจเสียงไม่ชอบใจก็มีธรรมะตรงนั้นนะเราต้องฝึกในการที่จะเห็นให้ได้ตรงนี้จึงต้องมีการแบ่งการแยกการจำแนกหรือการสังเคราะห์และวิเคราะห์ด้วยสังเคราะห์ด้วยในการที่จะให้เห็นให้เกิดความเข้าใจให้ได้นะฝึกตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ฟังเอาเรื่องของเสียงนี่ก่อนก็ได้ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเนี่ยนะวันหนึ่งเราได้ยินเสียงอยู่หลายอย่างคือถ้าเราจะแบ่งเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเป็นไปตามเสียงของผู้ชายเสียงของผู้หญิงนะก็อาจจะแบ่งอย่างนี้ได้หรืออาจจะแบ่งเสียงที่ได้ยินเป็นเรื่องของคำพูดหรือเป็นเสียงดนตรีเสียงเพลงอย่างนี้ก็ได้หรือเราอาจจะแบ่งเสียงที่เราได้ยินเป็นภาษาเช่นเราได้ยินภาษาไทยเราได้ยินภาษาอังกฤษภาษาจีนก็แบ่งกันไปแล้วรวมถึงตรงที่มันไม่ได้เป็นภาษาอะไรจะเป็นเสียงนกร้องเสียงอะไรก็แบ่งกันไปอีกจุดหนึ่งเสียงที่เกิดจากเสียงรถยนต์ก็แบ่งไปอีกจุดหนึ่งแต่แบ่งไปอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะแบ่งตามเสียงที่เราพอใจเสียงที่เราไม่พอใจอย่างนี้ก็ได้อันนี้คือทั่วไปเราจะแบ่งกันเสียงดังเสียงค่อยก็ว่ากันไปหรือว่าเราเห็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นเราเห็นปลาวาฬเห็นปลาสวาเห็นปลาอินทรีเห็นปลานิลเนี่ย เราก็แบ่งอ๋อนี่เป็นสัตว์น้ำส่วนสัตว์บกก็เป็นอีกแบบหนึ่งเอปลาวานปลาอินทรีย์นี่เป็นสัตว์น้ำเค็มแต่ปลาสวายปลานิลเป็นสัตว์น้ำจืดแล้วเราจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเราเอามารวมใหม่แบ่งใหม่ปลาวานช้างเสือยีราฟพวกนี้สี่อย่างนี้ก็เหมือนกันด้วยความที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่ถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นจิ้งจกตุ๊กแกอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งกันไปแล้วเราจะแบ่งแบบไหนหรือรวมแบบไหนในธรรมฝังถ้ามันทําให้เกิดความยึดถือถ้ามันแยกแขนงไปอีกแต่ทำให้มันจะมีความไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นทําให้มันจะต้องแบ่งแล้วแบ่งเล่าไม่ได้ทําให้เกิดความเข้าใจในลักษณะที่จะทําให้มีความนายความคลายกําหนัดความปล่อยวางเนี่ยการแบ่งแบบนั้นแบ่งไม่ถูกต้องหรือถ้าเราแบ่งสัตว์อย่างนี้เป็นต้นเราเป็นสัตว์น้ําเค็มสัตว์น้ําจืดหรือสัตว์บกหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปตามศึกษาสิ่งนั้นอยู่เนืองๆมันก็จะทําให้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นหรือเสียงถ้าเราแบ่งเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงที่เราชอบใจเสียงที่เราไม่ชอบใจเสียงภาษานั้นภาษานี้แล้วมันก็จะต้องไปศึกษาทําความเข้าใจชนิดที่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นวิธีการแบ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในลักษณะที่จะไม่เกิดความหน่ายคลายกําหนัดแล้วก็ปล่อยวางได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเราแบ่งดูสิ่งนั้นเนี่ยรวมกันดูให้ดีเช่นเสียงแทนที่เราจะแบ่งเป็นเสียงนี้เสียงนี้เรารวมกันเลยท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นเสียงเหมือนกันหมดนะเสียงก็คือเสียงเสียงที่มากระทบผ่านทางหูรูปที่มากระทบผ่านทางตาสัมผัสที่มากระทบผ่านทางกายพวกนี้แยกกันในลักษณะนี้นั่นคือเสียงรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลิ่นก็รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าจะกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเหมือนกันหมดหรือสัตว์ต่างๆเหล่านี้เราจะแบ่งแยกว่าเป็นมนุษย์เทวดาอะไรต่างๆแต่มันก็แยกกันไม่ได้แต่วิธีในการพิจารณาที่จะให้เห็นและเกิดความหน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางได้เนี่ยเราก็แบ่งเขาเป็นขันธ์ห้าในสัตว์ประเภทต่างๆก็มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่แบ่งกันไปอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามหวังแบ่งแบบไหนแล้วมันจะเกิดความเข้าใจได้มันจะเกิดความเข้าใจในลักษณะที่จะไม่เกิดความนายความคลายกำหนัดความปล่อยวางได้เนี่ยให้แบ่งแบบนั้นแบ่งแบบนั้นแล้วมันจะดีเราจะเห็นได้อย่างไรเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกวันเลยตะมุฟังตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยจะตื่นด้วยเสียงข้างบ้านเสียงดังทำให้เราลุกตื่นขึ้นมาหรือจะตื่นด้วยความมีสติสัมปชัญญะก็ตามสิ่งที่เราจะรับรู้ก่อนอันแรกเลยเนี่ยก็คือจิตของเราจิตของเรามันก็จะไปรับรู้อะไรที่มันจะไปรับรู้ได้ล่ะเสียงบ้างแต่ถ้าตื่นด้วยนาฬิกาปลุกหรือตื่นด้วยข้างบ้านเขาส่งเสียงดังหรือรับรู้เวทนาความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราจะทําความเข้าใจในลักษณะที่ทําให้เกิดความหน่ายความคลายกําหนัดความวางได้เนี่ยจิตเนี่ยแหละมันสําคัญเพราะว่าจิตนั้นทําหน้าที่เข้าไปในการรับรู้จิตที่จะไปทําหน้าที่ในการรับรู้สิ่งต่างๆแล้วทําให้เกิดความเข้าใจในลักษณะที่จะให้เกิดความหน่ายคลายกําหนัดได้จิตนั้นต้องเป็นจิตที่อ่อนท่านผู้ฟังจิตที่อ่อนเป็นจิตที่เหมาะเป็นจิตที่นุ่มแต่ถ้าจิตที่แข็งจิตที่กระด้างจะไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงได้จิตที่แข็งกระด้างเนี่ยมีความไม่อ่อนโยนมีความไม่สงบเสงี่ยมเวลามีอะไรมากระทบมันจะเจ็บแต่จิตที่มีความแข็งมีความกระด้างมีความที่เปราะมีความไม่นุ่มมีความไม่อ่อนเวลามีอะไรมากระทบทางตาเป็นรูปผ่านมาทางตาเสียงผ่านมาทางหูเนี่ยจิตที่แข็งอย่างนี้มันจะมีความเจ็บเกิดขึ้นในใจของเรามีความเจ็บเกิดขึ้นที่จิตแล้วมันก็จะสวนกลับแล้วทีนี้มันก็จะสวนกลับเป็นคำด่าคำว่าบ้างหรือจะสวนกลับเป็นความอยากความเผาลนความกระหายอันนี้คือลักษณะของราคะโลภะสวนกลับในลักษณะที่เป็นความโกรธความจี้คำด่าตอบอันนี้เป็นลักษณะของโทสะหรือสวนกลับในความที่เป็นมึนตึงและไม่รู้เรื่องรู้ราวอันนี้คือลักษณะของโมหะที่เกิดขึ้นถ้าจิตมันแข็งกระด้างแต่เราจะไม่มีความเข้าใจเราจะแบ่งไม่ถูกเราก็จะแบ่งไปตามเรื่องที่โลกเขาเห็นกันเห็นคนทำไม่ดีก็คิดว่ามีอกุศลไหลไปตามกระแสถูกชักจูงลากดึงไปได้ แต่แข็งแบบนี้ไม่ใช่แข็งแรงท่านผู้ฟังเป็นแข็งแบบเปราะเป็นแข็งแบบที่ถูกทําลายได้เป็นความแข็งที่จะทำให้เกิดความแตกเป็นความแข็งที่จะทำให้เกิดการทําลายเป็นความแข็งที่จะทําให้จิตนั้นมีความทุกข์จิตนั้นก็จะเจ็บได้แต่ถ้าจิตนั้นเป็นจิตที่อ่อนท่านผู้ฟังนะอ่อนนี้ก็ต้องบอกนิดหนึ่งว่าไม่ใช่อ่อนแบบเละอ่อนปวกเปียกอ่อนไม่มีแรงอ่อนไม่มีกําลังอ่อนไม่มีแรงไม่มีกําลังนี่ก็เป็นอีกขั้วหนึ่งแต่ถ้าเราจะบอกถึงว่าแข็งจนกระทั่งมันก้าวร้าวแข็งจนกระทั่งมันกระด้างแข็งจนกระทั่งมันหยาบมันเปราะมันถูกทําลายได้เนี่ยอันนี้เป็นสุดตรงข้างหนึ่งนะจิตแบบนี้ก็มีหรือว่าอ่อนในลักษณะที่ว่าอ่อนปวกเปียกหยวบเหยียบไม่มีแรงนะเละเป็นโจ๊กนะโยนอะไรใส่เข้าไปก็แตกโพะแตกโพะอันนี้ก็เป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งจิตเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้แต่จิตที่เหมาะสมในมุฟังพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นจิตที่อ่อนในจิตที่อ่อนนี้ก็คือหมายถึงมุทุจิตในมุทุเนี่ยแปลว่าอ่อนเป็นจิตที่ควรแก่การงานนะอ่อนเหมาะถึงภูมิแห่งจิตนั้นที่มีความเหมาะสมคําว่าอ่อนในที่นี้ก็คือเหมือนกับดินเหนียวที่มันอ่อนมันนุ่มสามารถที่จะปั้นขึ้นรูปได้คือถ้าดินแข็งเป๊กเลยแต่จะเอาไปทําประโยชน์อะไรมันก็ทําไม่ได้จะปลูกพืชปลูกอะไรก็ไม่ได้หรือถ้าในทางตรงข้ามดินมันเละเป็นโจ๊กเป็นน้ําเป็นโคลนอย่างนี้จะมาปั้นขึ้นรูปหรือไปทําการเกษตรบางทีมันเละเกินไปก็ไม่ได้มันก็ต้องพอเหมาะพอสมกับการงานนั้นๆอ้าวถ้าคุณจะทําการเกษตรปลูกพืชใช่ไหมก็ต้องเป็นโคลนในลักษณะที่สามารถที่จะรองรับเจ้าเมล็ดพืชได้ไม่ใช่เป็นโจ๊กเป็นน้ําอย่างนั้นแต่ก็ต้องมีความข้นของมันอ้าวถ้าเอาดินนี้มาทำการปั้นหม้อก็จะต้องไม่มีเศษฝุ่นเศษผงเศษดินเศษอะไรที่มันแข็งแข็งกระด้างไม่เป็นเนื้อเดียวกันก็ต้องให้มันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดมีความนิ่มความอ่อนของมันอยู่แล้วหรือเหมือนกับทองคำนี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้แต่คุณจะเอาทองคำเนี่ยมาขึ้นรูปเป็นเรื่องประดับต่างๆแต่บอกว่าทองคำนั้นมันเปราะนะมันไม่สามารถที่จะโค้งได้งอได้ดัดได้เพราะว่าความแข็งของมันนะแข็งจนกระทั่งกระด้างแข็งจนถ้าใส่แรงมากมันก็หักไปมันก็ไม่สามารถขึ้นรูปได้หรือถ้าทองคำนั้นมันเหลวเป็นโจ๊กนะใช้ความร้อนมากเกินไปมันก็ขึ้นรูปไม่ได้มันก็กลายเป็นของเหลวยังใช้งานไม่ได้ทองคำนั้นก็จะต้องอ่อนพอดีพอดีนะอ่อนเหมาะในการที่จะขึ้นรูปได้งอได้ดัดได้ลักษณะของจิตนี่แหละท่านผู้ฟังลักษณะของจิตที่จะมาเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแบ่งแยกหรือว่าจำแนกแจกแจงหรือว่าสังเคราะห์รวมกันแล้วให้เกิดความเข้าใจในผัสสะที่เรากระทบให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นกุศลเห็นถึงสิ่งที่เป็นอกุศลและทำให้เกิดความหน่ายความคลายกำหนัดและปล่อยวางได้เนี่ยต้องเป็นจิตที่อ่อนนะผู้ฟังเพราะมันจะต้องไหลไปตามต่างนี้ได้คือเส้นทางต่างๆในโลกนี้มีมากมายแต่เส้นทางต่างๆมีมากมายนะเส้นทางแขนงสาขาวิชาทางด้านจีววิทยาเขาก็จะแบ่งเวลาสัตว์เป็นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าเกี่ยวกับทางภูมิศาสตร์เขาก็จะแบ่งไปอีกแบบหนึ่งพิจารณาวิเคราะห์ไปตามเส้นทางนี้ถ้าจะแบ่งไปในทางเกี่ยวกับแพทยศาสตร์เขาก็จะแบ่งไปแบบนี้ถ้าจะแบ่งไปในเกี่ยวกับทางฟิสิกส์เขาก็จะแบ่งไปอีกแบบหนึ่งคือมีการวิเคราะห์ไปตามเส้นทางต่างๆของเขาซึ่งการวิเคราะห์ไปตามเส้นทางต่างๆนั้นแบ่งไปตามนั้นมันก็จะแยกไปอีกแขนงหนึ่งมันจะไม่รู้จบมันจะไม่ถึงที่จบมันก็จะแตกไปอีกคุณเรียนทางแพทยศาสตร์ใช่ไหมเอาก็มีเฉพาะทางไปอีกเฉพาะทางอะไรอ่ะเกี่ยวกับกระดูกก็ว่าไปเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็ว่าไปเกี่ยวกับระบบหายใจก็ว่าไปทางเดินอาหารก็เฉพาะเจาะจงไปอีกไตก็ไตตับก็ตับไตก็ยังเฉพาะเจาะจงไปอีกเอาจุดเอาไตซ้ายหรือเอาไตขวามันจะไม่จบนะผู้ฟังมันจะไม่จบแบ่งไปตามแยกแขนงไหนๆก็ตามถ้าจิตของเราไม่อ่อนอ่อนในที่นี้หมายถึงว่าอ่อนเหมาะนะมีความเข้มแข็งมีความอ่อนเหมาะไม่ใช่อ่อนปวกเปียกอ่อนเละเป็นโจ๊กไม่ใช่แข็งกระด้างจนกระทั่งทําอะไรไม่ได้แต่ต้องเป็นจิตที่อ่อนเราถึงจะทําให้เกิดความเข้าใจได้ท่านผู้ฟังว่าในทางพุทธศาสตร์นะคือในคําสอนของพุทธะเนี่ยเราแบ่งสิ่งต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่าสิ่งที่เรารับรู้รับทราบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่มาเป็นในรูปของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่ผ่านมานี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ถ้าเราจะวิเคราะห์สิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งฝั่งในโลกนี้นะให้วิเคราะห์ให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยใดเหตุปัจจัยหนึ่งแล้วจึงเกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นได้โดยเอกเทศโดยตัวมันเองเดี่ยวๆโดดๆไม่ได้พึ่งสิ่งใดเนี่ยมันไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้รับทราบได้อาศัยเหตุปัจจัยแล้วจึงเกิดขึ้นทั้งสิ้นแต่ให้มองเห็นตรงนี้ให้พิจารณาเห็นตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันคล้ายๆกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะท่านผู้ฟังที่เราพิจารณาใคร่ครวญให้เห็นแต่กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะแตกต่างกับทางพุทธศาสตร์สักนิดหนึ่งตรงที่ว่าจิตใจของบุคคลที่เป็นไปในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าแข็งแต่แข็งชนิดที่เรียกว่ามีความเห็นสุดโต่งแต่ว่าต้องเท่านี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่และความเห็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นไปในทางพุทธศาสตร์เพราะว่าในทางพุทธศาสตร์จิตของคนที่จะมาเห็นได้จิตนั้นจะต้องอ่อนอ่อนนี่ก็ไม่ใช่อ่อนปวกเปียกจนกระทั่งทําอะไรไม่ได้แต่ต้องเป็นจิตที่อ่อนเหมาะอย่างที่ได้อธิบายไปแต่เป็นจิตที่มีความเข้มแข็งไม่ใช่แข็งกระด้างมีความอ่อนแต่ไม่อ่อนแอเป็นอ่อนแบบเหมาะสมมีความผ่องแผ้วมีความควรแก่การงานในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นจากเหตุมีเหตุแล้วจึงเกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุของมันและแน่นอนสิ่งที่มีเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเหตุของมันดับไปผลมันต้องดับไปแน่นอนเราเห็นให้ได้ตรงนี้เห็นให้ได้ตรงนี้จากเสียงที่เราได้ยินเห็นให้ได้ตรงนี้จากกลิ่นที่เราได้ดมแต่พิจารณาให้เห็นดูให้ดีแล้วเหตุปัจจัยนี้นะท่านผู้ฟังไม่ใช่ทั่วไปแต่ต้องเป็นไปตามระบบเป็นไปตามทางตรงนี้ตามทางที่ว่านี่แหละไม่ใช่เป็นทางที่เราคิดขึ้นใหม่คิดขึ้นเองแต่เป็นทางที่ผู้รู้เขาได้รู้เอาไว้แล้วแต่ผู้รู้เขาได้เดินไว้แล้วบอกไว้แล้วคิดไว้แล้วผู้รู้ในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองได้รู้แล้วบอกแล้วว่าวิธีการพิจารณาให้เราเห็นไปตามทางเนี่ยคือตามทางอริยมรรคมีองค์8แต่ซึ่งทางนี้มันจะไม่เหมือนกับทางที่เขาจะไปคิดวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาทางด้านแพทยศาสตร์หรือทางด้านกลศาสตร์ต่างๆแต่ว่าเป็นไปในทางพุทธศาสตร์ที่จะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นสิ่งนั้นเนี่ยมีความไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยนี้ไม่ใช่ว่าทั่วๆไปที่ว่าแต่เช่นว่าถ้าเราได้ยินเสียงเอาเสียงมาจากพ่อพ่อพูดเสียงมาจากแม่แม่พูดแม่พูดอะไรอ่ะแม่ด่านี่พ่อด่าโอ้ยมันจี๊ดในเหตุปัจจัยอย่างนี้ไม่ใช่พิจารณาตามเหตุปัจจัยอย่างนี้เหตุปัจจัยอย่างนี้คือยังมีอารมณ์เข้าไปติดยึดอยู่ยังมีอารมณ์เข้าไปแฝงยังมีความยึดถือเข้าไปสอดแทรกแอบแฝงอยู่มันจะปนกันมันจะทําให้เราไม่เห็นสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลแต่เหตุปัจจัยตามระบบเส้นทางที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นั้นคือให้เห็นในลักษณะที่ว่าอันนี้เป็นผัสสะเฉยๆแต่เป็นผัสสะที่มีการกระทบของเสียงที่ผ่านมาทางหูมีผัสสะแบบนี้มันจึงเกิดเสียงขึ้นในจิตของเราเราไปรับรู้ได้จึงเป็นผัสสะแต่มีเสียงมีหูจึงมีผัสสะนี่เหตุอย่างนี้เกิดขึ้นถามว่ามีผัสสะเพราะอะไรเอาก็เพราะว่ามีหูมีเสียงเพราะอะไรเพราะมีนามมีรูปมีนามมีรูปเพราะอะไรเพราะจิตมันไปก้าวลงในนามรูปนะต้องตามกระบวนการนี้ต้องไปตามเส้นทางนี้ถึงจะถูกเราจะมาคิดวิเคราะห์ให้มันเหมาะสมไปตามเส้นทางได้เนี่ยจิตมันจึงต้องเหมาะไงท่านฟังจิตมันจึงต้องเหมาะสมความเหมาะสมควรแก่การงานเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่ากัมมานิยะนั่นคือจิตที่อ่อนเหมาะควรแก่การงานเหมาะสมในการพิจารณาตามการงานตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาตามนี้คือเพราะว่าถ้าเราพิจารณาออกนอกเส้นทางเช่นว่าเราไปพิจารณาว่าอันนี้เป็นเสียงของพ่อนะพ่อด่านะพ่อพูดเรื่องนี้นะมันจะเริ่มไปเรื่องใหม่แล้วท่านฟังเห็นไหมมันจะไปเรื่องที่ทําให้เรามีความทุกข์ความยึดถือเกิดขึ้นต่างๆนานาไปหรือถ้าเป็นไปในทางวิทยาศาสตร์มันก็จะเป็นเส้นทางที่ให้ศึกษาไปไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าจิตของเราเหมาะสมนับตามกระบวนการตามเส้นทางมันก็จะมาตามเส้นทางที่ให้เราเห็นความไม่เที่ยงเราพิจารณาให้เห็นตามผัสสะนั่นคือตามเนื้อผ้าไม่ได้ไปมีอารมณ์ยึดถือในความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นจากเสียงนั้นจากภาพที่เห็นนั้นแต่ให้เป็นไปตามเนื้อผ้าเป็นไปตามกระบวนการเอาเราได้ยินเสียงก็เพราะว่ามีเสียงมีหูแต่มีหูมีเสียงก็เพราะว่ามีนามมีรูปแต่มีนามมีรูปนั้นก็เพราะว่า มีจิตเข้าไปรับรู้มีจิตเข้าไปรับรู้นั้นก็เพราะว่าจิตมันไปทําหน้าที่ในการปรุงแต่งจิตไปทําหน้าที่ในการปรุงแต่งนั้นก็เพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้จิตที่จะมีความรู้ไปตามกระบวนการนี้จะไม่ใช่จิตที่มีความแข็งกระด้างแต่ความแข็งกระด้างของจิตเนี่ยท่านผู้ฟังจะทําให้บุคคลนั้นเป็นคนที่บอกยากสอนยากนะมีความที่ไม่เข้าใจอะไรได้ง่ายๆยังหนาอยู่ยังเป็นคนแข็งอยู่ยังไม่อ่อนแต่ซึ่งคําสอนคําบอกอะไรที่เป็นประเด็นทางคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าไม่ได้หรือถ้าจิตมันอ่อนเละปวกเปียกมันก็จะมึนล่ะแต่เป็นคนมีธาตุทึบมึนตึงอะไรหย่อนลงไปมันก็ละลายหมดมันก็เละหมดมันก็ใช้งานไม่ได้เราจะทําอย่างไรให้จิตของนั้นเป็นจิตที่อ่อนเหมาะต้องน้อมท่านผู้ฟังจิตนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความสงบเสงี่ยมมีความอ่อนน้อมมีความเรียบร้อยเราจะฝึกจิตให้มีความอ่อนให้มีความน้อมให้มีความเรียบร้อยบางทีมันก็ต้องบีบบังคับข่มขี่นะฝึกมันบ้างแต่ซึ่งการฝึกการบีบบังคับการข่มขี่ตรงเนี้ยก็คือเหมือนกับการนวดการทุบการใช้ความร้อนทองคำเนี่ยเขาต้องใช้ความร้อนในการเป่าการหลอมการเผาเพื่อให้มันอ่อนเหมาะถูกไหมดินเหนียวเขาต้องทุบต้องนวดต้องเค้นต้องฟันเพื่อที่จะให้จากที่มันแข็งมันอ่อนลงได้หรือที่มันเละเนี่ยมันไม่เป็นก้อนมันปั้นขึ้นเป็นก้อนได้ก็ไอ้กระบวนการการนวดการฟันการข่มขี่บีบบังคับฝืนบังคับตรงนี้แหละจะทำให้จิตนั้นสามารถที่จะตั้งขึ้นมาได้และนุ่มได้อ่อนได้ตั้งมั่นได้ถึงภูมิแห่งจิตที่จะฝึกได้ควรแก่การงานได้เพราะฉะนั้นการฝึกจิตในท่านผู้ฟังกระบวนการตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงพูดถึงการข่มบังคับในบีบคั้นบ้างในบางครั้งแต่ซึ่งจิตบางทีถ้ามันบ้าบอเนี่ยคิดเรื่องไม่ดีอะไรกันน้อมไปในทางอกุศลอยู่เรื่อยเห็นคนก็ทําความดีก็อิจฉาริษยามันเริ่มมีปัญหานะจิตแบบนี้มันแข็งกระด้างนะต้องข่มบังคับมันนะข่มจิตด้วยจิตบีบบังคับจิตด้วยจิตเผาจิตด้วยจิตในการเผาจิตด้วยจิตบีบบังคับจิตด้วยจิตข่มจิตด้วยจิตนั้นก็ด้วยจิตนั่นแหละท่านผู้ฟังนะให้เราโจทย์ตนด้วยตนแต่ถ้าเรายังมีความกระด้างมีความหยาบมีความแข็งอยู่ข่มบังคับมันบีบบังคับมันอย่าให้สิ่งเหล่านี้มีอํานาจเหนือจิตเราได้คือถ้ามันออกมาตัดมันออกไปทิ้งมันไปนะข่มบังคับมันข่มบังคับนี่ไม่ใช่เก็บสะสมนะไม่ใช่เก็บกดเอาไว้แต่ข่มบังคับมันนั้นคือให้สิ่งเหล่านี้มันออกไปนะมันโผล่ขึ้นมาให้มันออกไปเหมือนกับเวลาที่เขาฝึกช้างหรือฝึกม้าที่ยังมีความพยศความเสพติดดิ้นรนสัตว์ที่ยังมีความพยศความเสพติดดิ้นรนเนี่ยคนฝึกช้างหรือควานช้างหรือคนฝึกม้าเนี่ยเขาจะต้องข่มบังคับให้มันเอาพยศเนี่ยออกไปมีพยศนี้ขึ้นมาปุ๊บข่มมันมีพยศนี้ขึ้นมาปุ๊บบังคับมันเช่นการจิตของเราเนี่ยถ้ามีความคิดไปในทางอกุศลเมื่อไหร่แล้วมันคิดอยู่เรื่อยเนี่ยมันไม่ได้จะเป็นผลดีกับจิตของเรานะเพราะว่าถ้าจิตของเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากเนี่ยเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราเห็นเรื่องดีๆที่คนอื่นเขาทำเอ๊ะทำไมจิตเรามันน้อมไปในทางชั่วเห็นเรื่องชั่วๆที่คนอื่นเขาทำทำไมจิตเราไม่น้อมไปในทางดีกับน้อมตามเข้าไปก็นี่แหละต้องข่มบังคับมันเราจึงต้องมีสติคอยเตือนตนด้วยตนคอยโจทย์ตนด้วยตนอยู่เสมอในเมื่อวังแต่เรามีสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมขึ้นมาต้องฝืนต้องบีบบังคับเขาแต่อย่าให้มันคิดไปในทางนั้นสิ่งที่เป็นอกุศลให้มันออกไปอย่าคิดไปในทางที่จะทําให้เกิดความพยาบาทเบียดเบียนไปในทางกามหรืออย่าให้จิตนั้นมีความคิดไปในทางที่จะเป็นอกุศลไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะแต่ฝึกลากมันมาอีกทางหนึ่งนั่นคือคําว่าบังคับนี้คือแทนที่จะให้มันไปตามเรื่องตามราวไปตามกระแสตามทางอื่นๆแต่ฝืนมาบังคับมาดึงมาดึงมาทางไหนดึงมาทางนี้ทางไหนทางนี้เนี่ยทางที่จะให้ไม่คิดในทางกามทางที่จะให้อยู่ในศีลทางที่จะให้อยู่ในสมาธิทางที่จะไม่ไปพยาบาททางที่จะมีความเมตตาทางที่จะมีความเอื้อเฟื้อถ้ามันจะคิดโกรธคิดอาฆาตก็ให้เมตตาดึงจิตมาทางนี้ข่มมันมาทางนี้ฟื้นมันมาทางนี้จิตเราจะอ่อนแต่บุฟังเหมือนการนวดนั่นเองถ้ามันปูดบูดบิดเบี้ยวไปทางนั้นก็ตบมันมาทางนี้ถ้ามันจะคิดไปในทางที่มันไม่ดีพยาบาทเบียดเบียนเขาก็ใช้ความเมตตาผลักมันมาถ้ามันจะคิดไปในทางที่มันตระหนี่ฉันไม่ให้หรอกฉันเกี่ยมไว้แล้วก็ตบมันมาในทางที่จะให้ในทางที่จะเอื้อเฟื้อในการที่จะแบ่งปันถ้ามันจะคิดไปในทางที่หยาบที่ตําหนิเขาว่าเขาเห็นข้อไม่ดีของเขาต บมันมาใสมันมาดันมันมาในทางที่จะให้คิดถึงเรื่องที่ดีๆในการที่จะให้มองข้อดีของคนอื่นในการที่จะให้มองสิ่งดีสิ่งงามในสิ่งต่างๆที่เราเห็นนะฝึกท่านผู้ฟังฝึกจิตข่มบังคับจิตข่มบังคับปรับดันตีหรือว่าบีบให้มันมาในแนวทางไอ้ที่แข็งที่มันกร้านที่มันกระด้างเนี่ยมันก็จะค่อยนุ่มลงไอ้ที่มันอ่อนบวกเปียกไม่มีแรงมันก็จะเป็นอ่อนเหมาะขึ้นมาจะทำให้จิตของเรานั้นอยู่ในเส้นทางเป็นจิตที่อ่อนเหมาะท่านผู้ฟังเป็นจิตที่เหมาะสมควรแก่การญาณจิตแบบนี้นะเอาไปจ่อในเรื่องอะไรเอาไปจี้ในเรื่องอะไรมันก็สว่างแจ่มใสสามารถที่จะคิดหาทางออกมาได้เสมอปัญหาอะไรก็ตามท่านผู้ฟังเราสามารถแก้ได้ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับบุปการีมารดาบิดาเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองเรื่องเกี่ยวกับลูกเต้าเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนข้างบ้านเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาการเมืองปัญหาใดๆก็ตามท่านผู้ฟังถ้าจิตของเรามีความอ่อนเหมาะมีความอ่อนโยนมีความควรแก่การงานในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงเหล่านี้แล้วเราสามารถที่จะวิเคราะห์มันตามเนื้อผ้าได้ไม่ได้มีอคติในทางที่จะทําให้เกิดความใคร่ความหลงไม่ได้มีความลําเอียงในการที่จะมีความขยักขยั่งเกลียดชังแต่เป็นจิตที่เหมาะสมเป็นจิตที่จะพิจารณาตามเนื้อผ้าเห็นปัญหาก็แก้ไขไปได้เราจะฝึกจิตของเราให้เป็นอย่างนี้ให้มีความอ่อนเหมาะไม่ใช่อ่อนแออ่อนปวกเปียกให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงไม่เลยถึงกับบอกยากว่ายากหรือแข็งกระด้างจะฝึกได้ก็ต้องบังคับมันบีบมันฝืนมันนะฝึกมันแต่บางทีก็ใช้วิธีละมุนละม่อมบ้างโดยการพูดถึงอนิสงส์ของความดีความงามต่างๆที่เราจะทําให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้เช่นการไม่เบียดเบียนการที่มีเมตตากันนั้นมีข้อดีแน่นอนในการที่จะไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นหรือว่าฝึกเขาด้วยวิธีที่รุนแรงบ้างนะคือพูดถึงข้อเสียของสิ่งที่เป็นความชั่วความบาปนะว่าความชั่วความบาปนั้นมีโทษมีอนิสงส์อย่างไรนะถ้าเราทำผิดศีลทำเรื่องที่มันไม่ถูกเนี่ยมันก็จะได้รับโทษต่างๆนานามีการถูกลงโทษนะตามกระบวนการทางกฎหมายบ้างหรือพูดถึงการไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยบ้างนะให้มันกลัวในทางที่จะไปตามทางที่ไม่ดีถ้าเราคิดไม่ดีคิดในเรื่องที่เป็นความเบียดเบียนอยู่เรื่อยเราจะไปนรกนะเราจะไปนรกจิตของเรามันก็จะร้อนรุ่มมันไม่ดีแต่เราเห็นโทษตรงนั้นแล้วนี่คือการฝึกด้วยความรุนแรงนะตบบ้างข่มบ้างนี่คือวิธีรุนแรงชักจูงบ้างพูดดีๆบ้างอันนี้คือวิธีละมุนละม่อมเราฟังธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังจิตของเราบางทีมันก็ไหลวนหมุนเวียนไปในเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเราจะต้องฝึกเขาข้อมูลต่างๆที่ข้าพเจ้านำมาบอกนั้นส่วนใหญ่จะเป็นวิธีละมุนละม่อมท่านผู้ฟังแต่พูดถึงอนิสงส์ข้อดีของธรรมะสิ่งต่างๆเราชักจูงจิตของเรามาให้มาในทางนี้แต่บางทีก็เป็นวิธีรุนแรงบ้างบอกถึงโทษถึงข้อไม่ดีของสิ่งที่ถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ดีไปมันจะเป็นโทษอย่างไรอย่างไรให้จิตของเรานั้นมันหวาดกลัวแต่ยิ่งถ้ากรณีของพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีศีลในลักษณะที่ชักจูงให้ทำพระพุทธเจ้าบอกให้ทำแบบนี้แบบนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นซึ่งอันนี้คือการชักจูงชี้ชวนให้ทำเป็นการบอกด้วยวิธีละมุนละม่อมแต่ส่วนที่เป็นการปรับโทษเป็นความผิดถ้าคุณทำข้อนี้ข้อนี้คุณจะมีความผิดอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือลักษณะของวิธีรุนแรงละชี้ให้เห็นโทษแต่มันจะมีโทษอย่างนี้อย่างนี้ก็มีทั้งวิธีละมุนละม่อมแล้วก็วิธีรุนแรงนะจริงของเราบางทีก็ไปอย่างนี้แหละท่านผู้ฟังนะคอยบีบคอยขั้นคอยชักจูงมาในทางที่เราจะให้เห็นสิ่งต่างๆหรือความเป็นของไม่เที่ยงแบ่งให้ถูกท่านผู้ฟังถ้าเราแบ่งพิจารณาดูให้เห็นกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผัสสะแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นผัสสะที่มาทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นผัสสะที่มาในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามไม่ว่าจะเป็นผัสสะที่มาในชาตินี้หรือชาติก่อนหรือชาติอนาคตที่มันจะมาก็ตามเราเกิดมาเนี่ยนะท่านผู้ฟังเกิดมาเนี่ยแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนละในสังสารวัฏนี่มันยาวนานมากแล้วเราเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันมากแล้วนะเหมือนกันนะถ้าเราดูหนังซ้ำเรื่องกันเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะเบื่อเราฟังเพลงซ้ำเพลงกันเนี่ยเราจะเบื่อแล้วเบื่อตรงไหนอ่ะ เบื่อที่มันซ้ําเราเห็นไหมว่ามันซ้ํากันเห็นไหมว่าผัสสะไม่ว่าจะมาทางตาทางหูไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นข้อความไม่ว่าจะเป็นเสียงภาษาใดก็ตามมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันเหมือนกันตรงที่มันมีความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดหรือคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าโทรศัพท์มือถือแบบไหนก็ตามมันเหมือนกันไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่บางทีเราไปหลงเพลินแบ่งไม่ถูกจิตมันแข็งกระด้างไปมองไม่เห็นหรือจิตมันอ่อนยุบยาบจนกระทั่งถูกเขาฉุดลากดึงไปมันเลยมองไม่เห็นจิตเราจะมองเห็นตามกระบวนการว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยมีความเหมือนกันในความที่มันเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีความเป็นอนัตตาเห็นตามกระบวนการนี้ด้วยจิตที่มีความอ่อนเหมาะจิตที่มีความอ่อนโยนควรแก่การงานแล้วมันจะมีความหน่ายท่านผู้ฟังเราเห็นซ้ําเห็นย้ํามาเนี่ยเราจะมีความหน่ายเห็นมาตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความเป็นของไม่เที่ยงดูหนังเรื่องเดิมแต่จะเปลี่ยนช่องกี่ช่องจะเป็นละครเรื่องใหม่หรือเรื่องเก่ามันเหมือนเดิมท่านผู้ฟังเหมือนเดิมตรงที่ว่ามันเป็นเสียงนั่นแหละเหมือนกันมันเป็นภาพนั่นแหละเหมือนกันจะเป็นสีเป็นขาวดําก็เป็นภาพเหมือนกันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกันจะเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงเสียงดาราคนนั้นเสียงดาราคนนี้จะเป็นเพลงร็อกเพลงป๊อปเหมือนกันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหมือนกันเราจะเห็นได้ท่านผู้ฟังเห็นด้วยตาคือธรรมะเรามีตาที่จะเห็นไหมเห็นความเหมือนกันในสิ่งที่มันแตกต่างกันเห็นความเหมือนกันอย่างนี้แล้วเราจะมีความนายเราจะมีความกลายกำหนัดเราจะปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้แล้วเราจะสบายท่านผู้ฟังจิตใจเราจะเบาจิตใจเราจะเย็นจิตใจเราจะพ้นจากเครื่องข้องเครื่องกังวลนี่แหละคือจุดประสงค์ของการฟังธรรมะนะการฟังธรรมะนี่ไม่ใช่ของที่มันสูงเกินเอื้อมแต่ฟังแล้วเข้าใจได้เพราะมันไม่ได้เรื่องยากที่จะเข้าใจแต่บางทีมันอาจจะมาแบบสับสนปนเปกันโอลหม่านไปหมดเลยนะทีวีบ้างเสียงบ้างภาพบ้างนะเรื่องนั้นเรื่องนี้อดีตอนาคตการเมืองการสังคมการปกครองต่างๆปนกันมาหมดผ่านทางทีวีโทรศัพท์มือถือวิทยุอะไรต่างๆมันบอมบาร์เดตเข้ามาเนี่ยมันท่วมทับตาตมเข้ามาเนี่ยเหมือนกันแต่ระวังนะไม่ต้องกังวลเลยจึงเราให้มั่นคงจึงเราให้มีความเหมาะสมในการที่จะให้เห็นมันเหมือนกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาแต่ทำความเข้าใจฟังธรรมะให้ฝึกเห็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆด้วยจิตใจที่มีความอ่อนระวังแต่เราทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วในชีวิตของเราก็จะก้าวหน้าขึ้นได้การฟังธรรมะนี้ก็จะสำเร็จประโยชน์แต่ทำความเข้าใจความแจ่มแจ้งในตามกระบวนการต่างๆเหล่านี้ได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไนโศกเจริญพร